け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる恐るべきパワーを示す怪物セル。ピッコロが倒され、天津飯も倒された。だが、間一髪のところで悟空が現れ。 ここで勝負をつけてえとこだ。今のオラじゃどうひっくり返ってもおめえには勝てねえ。だが一日待ってろ。必ずおめえをコテンパンに倒してみせる。 悟空たちは瞬間移動の術で神殿へと逃げた。今は孫悟空などどうでもいい。18号を捕まえねば。すでに17号を吸収し進化したセルが完全体への野望に燃え18号を追いかけて飛び立った。全て俺が片付ける。新生ベジータ親子出撃。 Nadzieja. Długo to trwało, przepraszam. Myśleliśmy, że już nigdy stamtąd nie wyjdziecie. Ale się zmieniłeś. Rzeczywiście, Son Gohan ma rację, wyglądasz inaczej. Jesteście pierwszymi zawodnikami, którym udało się tak długo wytrzymać. Tylko wy odbyliście pełny trening bogów. Zamierzaliśmy wyjść wcześniej, ale Vegeta chciał dłużej zostać. Chciał odbyć pełny trening. Ćwiczył do chwili, aż poczuł, że jest gotów zmierzyć się z Komurczakiem i z cyborgami. Po co się tłumaczysz? Jak było, Vegeta? Trudno powiedzieć. Możesz darować sobie ten trening. Za chwilę rozprawię się z Komurczakiem, a potem rozniosę ciebie w drobny mak. Lepiej może odpocznij sobie. Co ty opowiadasz? Vegeta, dam ci radę. Nie lekceważ cyborgów ani Komurczaka. Być może wzmocniłeś się, ale on także. Kiedy ty trenowałeś, Komurczak wchłonął C-17 i jest teraz o wiele silniejszy. Możesz mi wierzyć. Thank you. Widziałem na własne oczy, w jaki sposób walczy. To prawdziwy potwór. C'est un véritable monstre. Dobrze się bawisz z mamusią? Świetnie. Ale teraz musimy przyspieszyć. Trzymaj się mocno, mały. Jesteśmy już blisko. Chyba się przestraszył. Nic nie szkodzi, przejdzie mu. Gdzie się schował? C-16 był ranny, nie mógł daleko odlecieć. Powinien być w pobliżu. Je ne devrais pas tarder à les rattraper. Oh, j'en ai assez de... Mam tego dosyć. Może go w jakiś sposób unieszkodliwić. Co o tym sądzisz, C-16? Ale z ciebie dziwny i tajemniczy robot. Nie jesteś rozmowny. Chciałeś nas uratować. Udowodniłeś, że stać cię na poświęcenie. Tylko tyle o tobie wiem. Jaki piękny pałac. Cudowne miejsce. Jest tu kto? Songo, gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? To Bulma. Nareszcie. Co ty tu robisz? Krillan powiedział, że tu was znajdę, więc przyleciałam. Witaj. Taki. Poznaję cię. Nazywasz się Trong, prawda? Co się stało z twoimi włosami? Co z nimi zrobiłeś? Strasznie wyglądasz. To normalne. Właśnie zakończyłem bardzo niezwykły trening. W rzeczywistości spędza się tam jeden dzień, ale wewnątrz masz wrażenie, że to cały rok. Bardzo ciekawe. Byłem tam z ojcem. Dziwne. Wegecie nie przybyło tyle włosów, co tobie. Ponieważ ja jestem prawdziwym superwojownikiem, a włosy superwojownika zachowują cały czas tę samą długość. Rozumiem. To dlatego moje włosy już nie rosną. Jeszcze tego nie zauważyłeś? Nie, trochę mnie to intrygowało, ale wcale się o to nie martwiłem. Nic dziwnego. Chyba nie pora na dyskusję o fryzurach. Powiedz nam, co cię tu sprowadza. Byłabym zapomniała. Pomyślałam, że skoro tobie spodobał się wyprodukowany przeze mnie kombinezon, warto zrobić je dla wszystkich. Będą was dobrze chronić. Przywiozłam je. Przypomina mi się nasz pobyt na Namek. Mieliśmy wtedy podobne kombinezony. Jest fantastycznie lekki. Takie kombinezony noszą superwojownicy. Miałam kłopoty z materiałem. Są wspaniałe. To miło, że o nas pomyślałaś. Mógłbyś przymierzyć? Nie włożę kombinezonu, który przypomina mi frezera. Źle bym się czuł. Ja też nie chcę być podobny do tego pyszałka Wegety. Nie kłóćcie się. Przecież to nasza druga skóra. Nie musisz niczego wkładać. I tak nie będziesz miał okazji walczyć. Możesz go zdjąć. Naprawdę sądzisz, że zdołasz sam pokonać naszego wroga? W takim razie powodzenia. Dziękuję. Mam spotkanie z Komórczakiem. Porachuję mu kości. Mogę cię do niego teleportować. Nie trzeba. Poradzę sobie. Cześć. Co za pyszałek. Lecę z nim. Poczekaj. Masz tu czarodziejską fasolkę. Weź także dla ojca. Dziękuję. Powodzenia. Jeżeli poczujesz, że jest od ciebie silniejszy, nie narażaj się niepotrzebnie. Dziękuję ci za wszystko. Udanego treningu. Pilnuj dobrze ojca i bądź ostrożny. Wracaj jak najszybciej. Na nas pora. Im szybciej wejdziemy, tym szybciej wyjdziemy. Ale najpierw muszę się pożywić. Nie mogę tam wejść z pustym żołądkiem. Co? Chcesz teraz jeść? Nie do wiary. Przecież nie są ode mnie szybsze. Nie mogły daleko odlecieć. Pewnie gdzieś się ukryły. Z pewnością na jednej z tych wysp. C-18, słyszysz mnie? Wiem, że tu jesteś. Pokaż się. W przeciwnym razie zniszczę wszystkie wyspy. Muszę cię znaleźć. Słyszysz mnie? Wychodź, poddaj się. Co to za hałas? Mógłbyś uważać, kiedy siedzisz za kierownicą. Co to za głos? Własnych myśli nie słyszę. Brzmi, jakbyśmy byli w grocie. Słyszysz mnie? C-18, ja nie żartuję. Myślisz, że cię nie zniszczę, ponieważ potrzebuję twojej energii? Nic z tego, mylisz się. Co to za hałas? Nie potrzebuję twojej energii. I tak jestem już najsilniejszy. Nikt mnie nie pokona. Poddaj się, C-18. I tak zginiesz. Słyszysz? Nie. Poddaj się. To głos Komórczaka. Ułatwia mi zadanie. To miło z jego strony. Myślisz, że jesteś najsilniejszy. Gdy poznasz moją moc, zrozumiesz, że nie ty będziesz władcą wszechświata. Jeżeli się nie ujawnisz, zniszczę wszystkie wyspy archipelagu. Co za potwór. Uspokój się, chcę cię zdenerwować. Nie ruszaj się stąd, to pułapka. Jesteś mu potrzebna. Tylko marzy, żeby zdobyć twoją energię. Nie zrezygnuję z osiągnięcia celu. Bawisz się w chowanego? Doskonale. Sam tego chciałeś. Ostrzegam cię. Zacznę od tej wyspy. Dobra jak każda inna. Ten głos idzie z góry. Spójrzcie, tam ktoś jest. Gdzie? Jak on może latać? Lepiej stąd chodźmy. To jakiś potwór. Może być groźny. Szybko, uciekajmy. A więc to nie ta wyspa? W takim razie zniszczę następną. W końcu wyjdziesz z ukrycia. C-18 to dopiero początek. Nie znudziła ci się jeszcze ta zabawa? Wcześniej czy później i tak cię znajdę. Lepiej poddaj się od razu. Co mam robić? Jeżeli się nie poddam, zniszczy wszystkie wyspy. Nie martw się, kiedyś się zmęczy. Nie może cię zabić. Jesteś mu bardzo potrzebna. Z chęcią natychmiast by cię zaabsorbował. Ale nie zrobimy mu tej przyjemności. Po co stawiać opór? W końcu i tak mnie znajdzie. Ciekawi mnie, dlaczego komórczak tak bardzo chce absorbować C-18. Przecież jest już wystarczająco silny. Jest najpotężniejszy w całym wszechświecie. Mógłby każdego zlikwidować. C-18 ma rację. Opór na nic się nie zda. Coś mi się zdaje, że komórczak urządził sobie pokaz fajerwerków. To wszystko dla mnie? Byłem bardzo głodny. Najadłeś się? Nic więcej nie zjesz? Nie dam rady. Groziłoby to eksplozją. Do pracy. Jestem gotów. Proszę za mną. Brawo, oby tak dalej, kochanie. Bardzo dobrze. Jeżeli chcesz być silny, musisz dużo ćwiczyć. Idą. Są bardzo odważni. Kiedy dorośniesz, będziesz od nich silniejszy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wam szczęścia. Mam nadzieję, że wytrzymacie. Tu ciepło. Co za upał. Quelle chaleur. Son Go i Son Gokan weszli do sali treningowej rajskiego pałacu. Vegeta i Trunks, którzy wcześniej odbyli podobny trening, powrócili już na ziemię i ruszyli w pościg za Komurczakiem i cyborgami. Oni wytrzymali. Czy Son Go i Son Gokan będą równie wytrwali? 修行はピッコロより厳しくすっから覚悟しろよ。セルを前にして父さんの気がとてつもなく上がっていく。一気にスーパーサイヤ人を超える気だ。次回ドラゴンボール Z いきなり全開光り輝くベジータの超パワー。 すごい。あれが修行の成果。